Niektórzy chcą być tacy mądrzy i trochę się spinają. Inni są głupi jak chuj, nic na to nie poradzą. Jestem gdzieś pomiędzy, jestem głupio mądry. Głupio mądry, głupio, głupio, głupio, głupio mądry. Zapytałem Boga, czy szuka proroka. Średnica twego oka wzrasta, pieprzona manga. Nie wiem gdzie parkuje się anioła, pokaż hangar. Mów mi augi, aż sypu po sufit, bok to moja stajnia. Peras, pera, dastra. Aport łajka, w której klasie jesteś polskiego rapu? Ty masz do lajka. W tej pieprzonej grze ma się jaja albo jajka. Koliberka z tiktakami, zechcę tylko psycho funka. Bisz, stróżo, jak się boję, nie ominie mnie chwilo. Ten czas jest mój, wbijam łeb, klepsydrę. Będę zapierdalał, póki cię nie wydrę. Złap sezonowych łajs, o prawdziwość z nimi wciąż te psydrę. Po sukcesie nie jeden, tylko utył i zmarniał. Zajawka na rap stała się zbytnio utylitarna. Nie chcę się z nimi bratać, to oni ubili Abla. Orły z gołem biały, od kiedy ciepłe ubiły gniazda. Jestem burnejką w opcji ćwiczenia umysłów. Oduczę tutaj wszystkie świnie kwiczenia truizmów. Złotą polską młodzież traktują jak chlewodawcę. Rap, że trzeba serca i rozumu, bisz, chyba macie dawcę. Jestem głupio mądry, głup, głup, głupio mądry. Mówię jak jest, niech się wczują mordy. Jestem głupio mądry, niech się mordy głowią. Bisz, to najgorszy raper z Polski, oksymoron. Jestem głupio mądry, głup, głup, głupio mądry. Mówię jak jest, niech się wczują mordy. Jestem głupio mądry, lecz nie chujo głowy. Po środku jest harmonia, autobus dwuczłonowy. Cokolwiek o mnie myślisz, to jedynie mnie ma, nie? Wszędzie gdzie coś oczywistego jest, tam nie ma mnie. Jebać drugi na skróty, chcieli skusić mnie na nie. Jesteś pieprzoną podłą pizdą HWDP, PPP. Dla moralnych kręgosłupów cienkich jak włos informacja. Bisz poskręca wam na stałe, yeah, ondulacja. Jestem weteranem, wytrzyj mleko synek z nocha. Wiem, że jesteś głupkiem po twym jednym poście, synek docha. Nie obrażam się na hejty jak na chmury za deszcz. Ludzie pokłócą się nawet o gruzy wieży Babel. Historia toczy koła, potem znów ląduje w gównie. Czujesz litość, laczmy na żarówce, nie czuję również. Na narzekanie polecam tęgiego bata. Ktoś już dobrze ujął, to problemy pierwszego świata. Zbijam pięć z trzecim, odkładam na adopcję. Tu mam swoje emocje, pierdolić Kappadocję. Ludzie chcą czegoś więcej, pracując w nadgodzinach, lecz zwykle głupio inwestują hajs, mango, Gdynia. Rewolucja chce twej głowy, Maria Antonina. Stracisz ją dla mnie prędzej niż myślisz, bisz, gilotyna. Jestem głupio mądry, głup, głup, głupio mądry. Mówię jak jest, niech się wczują mordy. Jestem głupio mądry, niech się mordy głowią. Bisz, to najgorszy raper z Polski, oksymoron. Jestem głupio mądry, głup, głup, głupio mądry. Mówię jak jest, niech się wczują mordy. Jestem głupio mądry, lecz nie chujo głowy. Po środku jest harmonia, autobus dwuczłonowy. Pisze Bin Pełka Szoc Chodnikowy Bin.